Niyo Mungere. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili kwa muda huu. Kwanza ni mtasari wenyewe. Mashirika yanayochimba madini nchini Burundi baada ya kusimamishwa kazi yatakiwa kujisalimisha katika Wizara ya Nishati na Migodi akiwa na karatasi saba. Haya yalitangazwa na Waziri Kome Manirakiza katika ziara yake aliyofungulia mkoa wa Ngozi. Na mashirika ya familia za walioteketea katika majanga yaliyoikumba nchi ya Burundi yanasema kuridhishwa na pendekezo la bunge la Burundi la kuongeza muda wa kamati ya ukwenda maridhiano na maseve. Hapa mtasikiliza maoni ya shirika Amepesi Girubuntu pamoja na Ase Genocide Chirimoso wakiomba kamati hiyo ipewe bajeti na wataalamu. Na Warundi wataka wapatao 1035 wanasumbuliwa na magonjwa ya macho na la zaidi ya 100,000 wakiwa ni vipofu. Yalitangazwa katika mkutano wa kwanza waganga wataalamu wa magonjwa hayo ikiwa tarehe 12 kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku mahususi ya kuona. Kwa hayo na mengine, karibu fundi mitamba akiwa ni Benoit Mporichonzi. Isanganiro. Habari kamili, tufungue habari hii na ukurasa wa habari za usalama ambapo watu watatu wamefariki na wengine 10 kujeruhiwa kutokana na gari ya aina ya fuso iliyokuwa ikisafirisha ndizi kutoka mkoani Kichibitoki kuelekea mkoani Rumonge iliyopata ajali ikiwa maeneo ya Gitaza mtarafani Muhuta mkoani Rumonge. Ilikuwa ni hapo jana majira ya saa 12 jioni. Duru za polisi mkoani humo hueleza kuwa miongoni ya watu kumi saba walipelekwa moja kwa moja katika hospitali ya Kabezi na wengine watatu kupewa matibabu katika zahanati ya hapo Gitaza. Na Warundi wapatao 1035 wanasumbuliwa na magonjwa ya macho na 113,000 wakiwa ni vipofu kutokana na uchunguzi ulioendeshwa mwaka 2010. Yalitangazwa na Daktari Revis Kandege Alhamisi hii katika mkutano wa kwanza ulioandaliwa na Wizara ya Afya pamoja na waganga wataalamu wa magonjwa mbalimbali ya macho. Anaeleza kuwa baadhi ya magonjwa hayo hutibiwa na kupona na ni wakati tarehe 12 Oktoba kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku mahususi ya kuona. Daktari Revisi Kandege anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Pascal Niyo Yankunze. Mu gihugu cy'u Burundi habaye ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi 2010. Utafiti ulioendeshwa nchini Burundi mnamo mwaka 2010 ulidhihirisha kwamba watu walioathiriwa na ugonjwa wa macho ni 3% ama idadi ya watu takriban 1035. Kuna wale ambao hawaoni ilivyo, yani wanao matatizo ya kusoma vitabu ama kuendesha shughuli fulani fulani, wanafikia idadi ya watu 113,000. Hasa magonjwa yanayosababisha matatizo ya upofu ni kama ugonjwa maarufu cataract unaochukua nafasi ya kwanza ama 60%, huku yakifuata magonjwa mengine kama ugonjwa wa kisukari, glaucoma na kadhalika. Miongoni mwa magonjwa hayo kuna yale ambayo mtu yaweza kujilinda kama trachoma kwa kuoga usoni mara nyingi kwa siku, kwa kutumia chakula chenye vitamin A inayochukuliwa kama kinga kwa macho. Ugonjwa wa glaucoma ni hatari kwa macho kwani upofu na kabili mgonjwa polepole na kujikuta tayari aliathiriwa. Mgonjwa hapaswa kuhimiza familia yake kujipimisha ili wanaokutwa na ugonjwa wenyewe wapate kutibiwa ili wausimamishe japokuwa hawawezi kupona. Ni vizuri pia kujipimisha mara moja kila mwaka ili ujue ikiwa hauna ugonjwa wa kisukari unaoweza kuharibu macho. Kumwaka kugira ngo arabe yuko indwara diabetes ya chachiri krono na mumaso. Huyu alikuwa ni Dr. Davis Kandege akiwa ni mtaalamu wa magonjwa ya macho akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Niyo Yankunze. Na makamishina wawili wapya katika kamati ya taifa ya haki za binadamu ama CNDH kwa kifupi cha Kifaransa wamekula kiapo mbele ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na bunge la Burundi leo Alhamisi. Makamishina hao ni pamoja na Gilbert Bekonjangwa na Roselyne Ntahowe wakiwarudiria Gamariel Nkurunziza na Josephine Niyonzima waliomaliza muhula wake katika kamati hiyo ya haki za binadamu. na mashirika ya familia za walioteketea katika majanga yaliyoikumba nchi ya Burundi wanasema kuridhishwa na pendekezo la kuongeza muda wa kamati ya ukweli na maridhiano nchini Burundi kama ilivyopendekezwa hapo jana na bunge la Burundi. Kiongozi wa shirika Amepesigi Rubuni Bwana Roize Batungwa nayo anaeleza kuwa kamati hiyo ya Sever inahitaji bajeti kubwa pamoja na wataalamu. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Djeni Yozima. Hii ni hatua ambayo tunapokea vizuri kwa sababu ni ombi ambalo tulifanya muda mrefu uliopita kulingana na kazi ambayo tume hiyo inalazimika kufanya. Tulielewa vizuri kwamba muda ni mdogo, palikuwepo tatizo la ukosefu wa pesa za kutumia katika tume. Kuna pia tatizo la kukosa uaminifu dhidi ya tume hiyo, jambo ambalo lilisababisha tume hiyo kutoendesha vizuri majukumu ambayo serikali na raia walioiomba kufanya. Hata hivyo, cha msingi si kuongeza muda tu, bali ni kuongeza muda baada ya kuchunguza vizuri vinavyohitajika ili tume hiyo iweze kufikia lengo la maridhiano kati ya Warundi wote. Vinavyohitajika ili wafikie lengo sahihi, kitu cha kwanza ni kuchunguza vizuri vinavyohitajika. Jambo la pili ni kutizama wakina nani wana uwezo wa kushughulikia mahitaji hayo, pia wachunguze kazi hizo zinahitaji muda gani. Tume ya ukweli na maridhiano iliomba muda wa miaka mitatu, kwa hiyo wachunguze kwamba miaka mitatu inatosha au ni muda mrefu. Hivyo kama wataongeza hata miaka mitano, wafanye hivyo na tume hiyo iwe inatoa ripoti kila mwaka ili tuweze kuona vizuri kinachoendelea. Na katika shirika Ase Genocide Chirimoso kwa upande wake unaeleza kuridhishwa na pendekezo hilo. Bwana Terase Mshano anasema kuwa ili bajeti ya kamati hiyo iongezeke, uhusiano kati ya Burundi na nchi zingine wapashwa kuboreshwa. Na Terase Mshano anatafsiriwa na Didier Nyonzima. Seneti na bunge waliomba muda wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi uongezwe. Walisema muda huo uongezwe ili tume hiyo ifanye kazi yake. Tangu kipindi kile Wajerumani waliingia nchini Burundi, na ukitizama kazi tayari ilifanywa na tume CVR, nafikiri kwamba bado hakuna kazi kubwa ilishafanywa kulingana na yale yaliyotokea nchini, hata kama wangeanzia mwaka 1962. Kwa mjibu wa Ase Genocide, kuongeza muda haitoshi. Ni vyema kuongeza watu kutoka Umoja wa Mataifa kwa sababu kuna wawakilishi wa Umoja wa Mataifa ambao walisimamia hata makubaliano ya Arusha. Pia paongezwe hata watu kutoka mashirika ya kiraia. Hanyuma bagasubira bakaraba nabo muri societe civile. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kimetimia saa 7 na dakika 30. Kuwakilishwa kwa wanawake katika nyadhifa tofauti nchini Burundi yafikiwa kiwango cha kuridhishwa. Hayo yalibainiwa na Bivestine Mbundagu, moja kati ya wanawake mashuhuri katika mjadala ulioandaliwa na wakilisho mmoja wa Ulaya hapo jana. Mwanamama huyo anatoa mfano wa baraza la bunge, seneti pamoja na serikali. Tumsikiliza kitafsiriwa na Roseline Akindavzi. Wanawake wanawakilishwa katika ngazi tofauti kwenye baraza la bunge, seneti na serikali ilipangwa na katiba ya nchi kwa 30%. Ndio maana katika baraza la seneti tunawakilishwa kwa 41% za wanamama, katika bunge ni 36.4%, ila kwenye nyadhifa za serikali zilipunguka sana hadi 27%. Hapo awali tulikuwa kwenye 30%. Tukiendelea na taarifa ya habari, tuhusie ukurasa wa habari za mazingira, ambapo mashirika yanayochimba madini nchini Burundi baada ya kusimamishwa kazi yatakiwa kujisalimisha katika wizara ya nishati na migodi akiwa na karatasi 7. Hayo yamefahamishwa na waziri Kome Manirakiza akiwa mkoani Ngozi hapo jana katika mkutano na mawakilishi wa mashirika hayo, mkutano uliohudhuriwa na utawala pamoja na walinda usalama. Miongoni ya karatasi hizo kuna karatasi inayoruhusu mashirika hayo kuchimba madini kutozidisha kina kumradi, kutozidisha kina cha mita 30 na kutochimba nyume ya heka kinyume na heka moja walio uruhusiwa. Tumsikilize waziri Kome Manirakiza akitafsiriwa na mwenzetu Moize Misako. Icambere nuko ubwirizwa kuba uruhusha rwawe ufise rukiri. Jambo la kwanza, lazima ruhusa ambayo unayo iwe inakubaliwa na sheria. Jambo la pili, wale ambao wamepitisha mwaka kufanya kazi, je, wanalipa? Na jambo la tatu, tuliafikiana kuwa mazingira yanapaswa kulindwa. Hali hiyo ndivyo ilivyo. Jambo la nne ni kujiuliza sikuzidisha heka ambazo nilipewa. Jambo la tano, sentimita 30 ukichimba kwa chini sikuzidisha. Hapa ni kutaka ajali zinazojitokeza zipunguke. Jambo la sita ni kuwa, je, gavana au mkuu wa wilaya ana taarifa? Na jambo la saba ni kuwa kuna daftari ambalo ni lazima mwe nayo la kuandika mazao ili wahusika na madini wawe na mwanga na mazao yanaorodheshwa. Kanda hii ndio yenye madini aina ya coltan, cassiterite pamoja na olflamide, na kuna mashirika mengi. Mazao haya ni ya nchi ya Burundi, sio mazao ya nchi nyingine. Kuna wenye kuchimba madini wakiwa na ruhusa ya kazi hiyo na wengine ambao hawana. Hapa nataka kuambia walinda usalama, kwa nini kuna wachimba madini bila ruhusa? Pia wakichimba, viongozi tawala na walinda usalama wakiwepo, kwa nini hawakamatwi? Kuberika tamkwabo ubaho. Huyu alikuwa ni waziri Kome Manirakiza wa nishati na migodi nchini Burundi. Na ofisi ya kilimo, mazingira na ufugaji katika mkoa wa Ngozi inatolea wito wakulima kuepukana na kupendeke kupandikiza mbegu moja, kwani mavuno hayawezi kuwa ya kuridhisha. Ofisi hiyo inaomba wakulima hao kusogelea wafundi wa kilimo katika tarafa mbalimbali ili wapewe mbegu za maharagwe na mahindi zilizopitia kwenye ofisi ya utafiti wa Izabu, mbegu zinazoweza kuzalisha matunda mengi. Akiendelea kusema Afsalim katika kitengo cha ukulima mkoani Ngozi. Hatimaye tugusie ukurasa wa habari za michezo, ambapo mchezaji wa kupiga teke Frerini Hozeko alijipatia medali ya shaba hapo jana katika mchezo ya Olimpiki inayofanyika nchini Argentina. Kama anavyoeleza kiongozi wa shirika la kupiga teke nchini Burundi, Valeri Manirakiza, anaeleza kuwa ushindi huyo unashiria kuwa mchezo wa kupiga teke nchini Burundi unafikia kiwango cha kuridhisha. Tumsikilize. Tumepokea medali hiyo na furaha tele. Ni kuhakikisha kuwa mchezo wa kupiga teke umepiga hatua nchini Burundi. Kijana huyo Freri katika mchezo barani Afrika iliyofanyika mwezi wa 5 hapa nchini Burundi aliibuka na medali ya dhahabu. Kuna kuwa amejipatia medali hiyo ya shaba inamaanisha kuwa huku alipotoka haikuwa bahati, kwani alienda kuhakikisha ubabe wake. Hayo yana umuhimu zaidi ukichukulia kwa nchi zote zilizohudhuria mchuano hiyo. Na kijana Mrundi kutoka nchi, ukiuliza wenye asili ya Argentina wengi hawaitambui, na kushuhudia bendera ya Burundi ikipeperushwa, kila mtu anatoka pale akijiuliza ni nchi gani hiyo. Inaiwezesha nchi kujulikana. Na katika mashirikisho ya kupiga teke ama jido kwa ngazi ya kimataifa, wanaelewa kuwa Burundi jido ipo. Ushindi huo una umuhimu zaidi. Isiwe yale mchezaji yoyote ambaye anakutana na Burundi na kusema huyu ni hugawa rama. Katika mchuano hiyo ya jido, atakaye kutana na mchezaji wa asili ya Burundi atasema kuwa hapa napashwa kuwa makini, kwani mchezo wa kupiga teke nchini Burundi umeimarika. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani nyinyi wote mambatana nami hadi muda huu. Mtolee shukrani rubani wangu alikuwa ni Benwa Mholichonzi, msomaji alikuwa ni mimi Placid ni Mungere, nikiwatakia usikivu mwema wa matangazo ya Redi Sanganiro.